Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yıl 2015, ay 8, gün 238, Hızır 113. 1436, Hicri Zilkade 11, 1431, Rumi Ağustos 13. Malazgirt Zaferi, 1071. Günün tarihi, 944 yıl önce bugün 26 Ağustos 1071'de Alparslan komutasındaki Selçuklu Türk ordusu Bizans ordularını yendi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madracan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı ilahi şarkıcılarının en önemlilerinden biri olan Mahalia Jackson'dan Walk With Me Lord. Benimle birlikte yürü Hazreti İsa dedi. Ben şeyimin önündeyken, hac yolculuğuma çıkmışken yanımda yürümene ihtiyacım var. Bu yorucu, sıkıcı yolculukta beni yalnız bırakma, beni yalnız bırakma. Sana ihtiyacım var, beni yalnız bırakma dedi. Bu çok çağrının sebepsiz olduğunu da söyleyemeyiz. Neden çaldığımızıysa Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından şimdi bakalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Afrika ile Avrupa arasındaki karşılıklı değişimin kısa tarihi. Kalıtsal kölelik yeni bir şey değildi. Eski Yunan ve Roma döneminden beri devam ediyordu. Ancak Avrupa, Rönesans'tan itibaren bu konuya bazı yenilikler getirdi. O güne kadar kölelik hiçbir zaman tenin rengine göre belirlenmemişti mesela. Ve canlı insan ticareti daha önce hiçbir zaman en karlı uluslararası ticaret olmamıştı. 16. 17. ve 18. yüzyıllar boyunca Afrika köle satıp silah satın alıyordu. Kol gücünü şiddetle değiş tokuş ediyordu. Daha sonra 19. ve 20. yüzyıllar boyunca Afrika altın, elmas, bakır, fil dişi, kauçuk ve kahve verip incilleri alıyordu. Toprağın zenginliklerini de göklerin vaatleriyle takas ediyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne kısaca bakalım. Malazgirt Savaşı'nı söylemiştik. Selçuk Türklerinin Bizanslıları Malazgirt'te ya da onların deyişiyle Manzikert'te yenilgiye uğratmaları sonucunda Anadolu'ya Türklerin yerleşmesi, Anadolu Selçukluların başlayarak Türklerin yerleşmesiyle sonuçlanan önemli bir tarih. 1789'da bugün İnsan hakları ve vatandaş hakları bildirgesi onaylanıyor. Yani nerede? Fransa'da devrimden sonraki Milli Kurucu Meclis'te onaylanıyor. Günümüze kadar da kuvvetli etkileri olarak devam ediyor. Hala bunların yerleşmesi için uğraş vermekteyiz pek çok yerde. Ve Türkiye'de tabii. 1972'de bugünse Mizah dergilerinin öncüsü Gırgır Oğuz Aral yönetiminde yayımlanmaya başlıyor. 1971 darbesinin hemen arkasından çok yüksek satışlı önemli bir muhalefet dergisi olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi modern köleliğe geçelim. Evet, Galeano da tarihi kölelikten bahsetmişken köleliğin hemen ortadan kaldırıldığına dair bir fikre kapılırsak pek doğru yapmış olmayız. Geçtiğimiz Temmuz ayının sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2015 insan kaçakçılığı raporunu açıklamıştı Dışişleri Bakanı John Kerry. Ve insan kaçakçılığının 150 milyar dolarlık bir endüstriyi temsil ettiğini söylemişti. 150 milyar dolar. Evet, yani dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi. %1'e yarıyor. Yani %1 dünyayı yöneten %1'lik zengin elit sınıfa yarıyor. Türkiye'nin kadın, erkek ve çocuklar için hem hedef hem de transit geçiş noktalarından, geçiş ülkelerinden biri olduğunu belirtmiş Kerry. Bu raporda Türkiye'deki insan kaçakçılığı kurbanlarının Orta Asya, Güney Asya, Doğu Avrupa, Suriye ve Fas'ta oldukları, bu kişilerin temizlik, çocuk bakımı gibi işlerde kullanıldıkları, kadınların ilk gelişlerinde ev, otel ve diskotek gibi yerlerde fuhuşa zorlandıkları söyleniyormuş. İşte o çok önemli. Çünkü yani gözden kaçan bir şey var. Mülteciler, işte zorla çalıştırılanlar, düşük ücretlerle fabrikalarda, tarlalarda çalıştırılan insanlar geliyor akla, ama aslında önemli bir kesimi, yani bu 150 milyar dolar gibi olağanüstü yükseklikte, akıl durdurucu boyuttaki ticaretin 3'te 2'si neye gidiyor? 99 milyarı fuhuş. Evet. Yani cinsel sömürüye. Yani 21 milyon insan, ILO'nun, yani Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın raporlarına göre, hesaplarına göre, zorla çalıştırmaya ve günümüz köleliğine sürükleniyor. 21 milyon insan var. Her, yani 21 milyon muazzam bir rakam tabii. Ve bunların yarısından fazlası genç kızlar ve kadınlar sekse zorlanıyorlar. Çünkü çok ucuz şimdi şeyde, günde 2 dolara çalışıyorlar mesela fabrikalarda. Evet. Ve baygın düşene kadar çalışıyorlar. Onlara bir adam geliyor, diyor ki size çok daha yüksek ücretle daha iyi bir hayat vaat edeceğim diyor. Onlar da gidiyorlar ve kendilerini bir daha ömür boyu kurtulamayacakları muazzam bir köleliğin içinde. Bu sadece insan zorlamasıyla değil, aynı zamanda içinde bulundukları durumun, yani sistemin zorlamasıyla da ortaya çıkan bir hale gelmiş durumda. Mesela geçtiğimiz haftalarda 9 Ağustos'ta Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir haber vardı. Adana'da para karşılığında erkeklerle fuhuş yapıp kız kardeşini pazarladığı iddia edilen Suriyeli 5 çocuk annesi 31 yaşındaki Ayşe Vakkaf'la konuşuyorlardı. Vakkaf diyordu ki, yani bu şekilde veriliyor tabii ki durumu gazetelerde doğrudan. Vakkaf diyordu ki benim 5 çocuğum var, kız kardeşimin de 2. Başımızda erkek yok, ev kiraladık diyor. Su satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyorduk. Bu da yasaklanınca aç kaldık, çaresiz bu işe başladık demiş. Yani bunun gibi hikayeler oldukça fazla hem Türkiye'de hem de dünyanın genelinde. Tabii zaten bunun en büyük destekçilerinden biri de muazzam pornografi şeyi, sanayi diyeyim, sektörü diyeyim. Bu da çok kolaylaştırıyor işi. Yani şöyle bir hesap var, gene ILO'nun, Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın hesabına göre, bu kadınları cinsel köle olarak çalıştırılmasında Avrupa'da getirilip, özellikle renklerinin de ten renkleri Asyalı, kahverengi koyu olması tercih sebebi, onları böyle köle olarak tutanların kadın başına kazandıkları paranın nedir biliyor musun? Nedir? Senede 34.800 dolar kazanıyorlar. Yani akıl almaz servetlere yol açan bir şey bu. Ayda 4.000 dolara yakın, 3.000 küsur dolar yani kadın başına. Ve burada çok ilginç bir şey var. Mesela iki ayrı model var. Geçenlerde Amnesty International'ın da çok tuhaf karşılanan bir kararı vardı. Uluslararası Af Örgütü'nün seks ticaretini serbest ve yani suç olmaktan çıkartma yolunda. Bunun feci sonuçları olabiliyor. Çünkü bundan sadece ticareti sağlayanlar büyük karlar elde ediyorlar. Mesela Almanya'da serbest. Buna karşılık İsveç'te ve Norveç'te de, İskandinav ülkelerinde yasaklandı. Ve ikisi arasındaki fark muazzam. Yani şeyde çok azaldı, görülüyor. Çünkü kovuşturuluyor bu meseleler. Halbuki işte ortalama olarak soldan bakıldığında, tırnak içindeki soldan, aa olur mu, yasaklanır mı diye bakılıyor. Ve o zaman müthiş sonuçlar veriyormuş. Yani o tırnak içindeki sol bu göç mevzuyla da ne kadar ilgilendi, evet, onu da sorgulamak lazım. Aynen, ya da öyle. Suriye'dekilerin, Suriye'den buraya gelenlerin durumuyla alakalı neler söyleyebildi. Her neyse, tekrardan geri dönmek gerekirse özellikle Türkiye'ye yerleşen Suriyeli ailelerin sokaklarda dilenmeye, tekstil endüstrisinde çalışmaya zorlandıkları söylenmiş Amerika Birleşik Devletleri'nin 2015 insan kaçakçılığı raporunda. Genç kızların zorla fuhuş sektörüne sokulduğu ya da Türk erkeklerle evlenmeye zorlandıkları belirtilmiş raporda. Terör örgütü IŞİD'inde Suriyeli göçmenlerden yararlandığı belirtilmiş. Raporda Türkiye'nin insan kaçakçılığını önleme anlaşmasına minimum standartlara tam olarak uymadığı, ancak bu standartlara uymak için çaba harcadığı belirtilmiş Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu, yani Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby açıklama yaptı. Gelecek yıl sayıları 5000 ile 8000 arasında değişen Suriyeli mülteci kabul etmeyi planladıkları açıklamış. Ya bravo ya. İnsan hamiyetten gözleri ne? 5000 mi? 5000. Vay canına yani. Bu ne? Ama seçmişler. Ne gönlü yücelik ya. Seçmişler. Sözcü Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından kendilerine sunulan 15 bin kişilik, koskocaman 15 bin kişilik sığınmacı listesini incelediklerini belirtmiş. Oturmuşlar böyle, çalışmışlar da bir de aylarca böyle. Evet, tarama bu, yapmışlar. Evet, bu sene içerisinde 1000 ile 2000 şanslı Suriyeli mülteciyi kabul edeceklerini ya da böyle bir şey planlamayı bravo yapacaklarını duyurmuşlar. Bravo. Türkiye'de 2 milyon değil mi? Evet, 2 milyon. Amerika Birleşik Devletleri bu sene 1000. Ama Irak işgalinin hemen arkasından, istilasının hemen arkasından Iraklılara da kapılarını açmış ve tam 4 Iraklıyı kabul etmiş. 4 Iraklıyı? Evet. Amerika kabul etmiş mi? Etmişti o zaman. Yakından takip etmiştik. 2003 yılında oluyor. Hmm. İnsan mütehassıs oluyor. Duygulanıyor bu Batı'nın duyarlılığı karşısında. Evet, o kadar duyarlılar ki davası 2 yıldır devam eden Amerika Birleşik Devletleri'nden ırkçı cemaat Ku Klux Klan üyesi Glenn Scott Crawford, Müslümanları yok etmek için tasarladığı radyasyon yayma cihazını tasarlamaktan suçlu bulunmuş. Bakın, duyarlılığa bakın. Savcının terörist olarak nitelendirdiği Crawford, geliştirdiği cihaza elektrik düğmesindeki Hiroşima adını vermiş. 25 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyormuş. 15 Aralık'ta açıklanacakmış. O kadar da kolay değil yani. Orada 5 tane, kaç 5 mi dediniz? 5 Iraklı mı? Kaç Iraklı demiş? 4. 4 pardon. 2003'te 4'tü. 4 Iraklı'yı ülkenize kabul edeceksiniz. Bir de onların hayatlarını bu tip insanlardan korumak var. Yani onların da düşmesi gerekiyor değil mi böyle şeyleri? Evet. X ışını bayağı aleti yapmış. Yani o X ışını yayan aleti, bu teknisyen aynı zamanda genelde bu X ışınlarıyla alakalı çalışıyor. Müslümanların olduğu okullara ya da camilere doğru yansıtıp içeridekileri böyle öldürmeye çalışacak. Ya aralarında Müslüman olmayan varsa onlar da kaza kurşunu. Kaza kurşunu değil. Onlar da zaten bu yolda orada bulundukları için ölmesi evet, gereken insanlar olarak nitelendirilir. Evet. Cihazdan etkilenen Müslümanlar birkaç hafta içinde ölecekmiş. Çok güzel. Ku Klux Klan'ın çalışması. Fakat bütün çalışmalar çok güzel. Almanya Dublin Sözleşmesi'ni Suriyeliler için askıya almış. Euronews'un haberi. Bugün göçmenlerden ve insan köleliğinden açtık. Biraz daha gidebiliriz. Seks köleliği, renk köleliği. Yani Galeano bize ilham verdi. Günümüzde pek değişmediği gibi daha da beter bir hale gelmiş. 150 milyar doları, yani dünyanın en karlı endüstrilerinden bir yıllık. Almanya, İtalya ve Yunanistan gibi göçmenlerin ilk durağı olan ülkelerin yükünü hafifletecek bir adım attı diyor. Böyle bir anlaşma da zaten, olay da şu. Geliyorlar mesela, İtalya'ya çıkıyorlar Afrika'dan gelenler ya da Suriye'den, Pakistan'dan, Asya'dan gelenler Türkiye üzerinden geçip Yunanistan'a çıkıyorlar. İlk nereye ayak basıyorlarsa Avrupa Birliği sınırları dahilinde, o ülkeye geri döndürülmesine yol açan ya da bunun önünü açan bir yasa var. Dublin yasası diye. Dublin Sözleşmesi, özür dilerim. Bunu askıya almış Almanya. Evet. Suriyeli göçmenler için. Sadece Suriyeli göçmenler için, ama dikkatli olsun diğer göçmenler. Evet, mesela Friedland kampı varmış aşağı Saksonya eyaletinde. Buranın kapasitesi 700'müş ama bak Almanlar ne kadar, Almanya, Alman hükümeti ne kadar yardımcı olmuş. 3000'in üzerine çıkmış. Düşün. Yani ve Thomas de Maizière de kampı ziyaret edip mültecilerin sorunları hakkında yerinde bilgi almış insan. Bu da bak çocuğun birinin de kolunu tutuyor bakan. Çok heyecan verici bir şey. Kentin belediye başkanı da iletmiş talepleri. Bu kampta kalanlar entegrasyonun ne olduğunu biliyor ve buranın kültürünü benimsiyor. Aynı zamanda sınırların fazla zorlamamasını istiyorlar filan demiş. Çok eğlenceli. Almanya'nın da işi zor. Yani bunu kabul etmese İtalya'yla ve Yunanistan'la bir papaza olma durumu da karşı karşıya kalabilir bütün dünya. O da zor bir durum. Yani en son Yunanistan'la papaz olduğu zaman 2. Dünya Savaşı vardı. İtalya'yla beraberdi o zamanlar. Ama neyse. Çünkü bu yıl 600 bin göçmen bekliyormuş Almanya. Bu 600 bin göçmenin geldikleri gibi İtalya'ya ve Yunanistan'a göndermek demek oldukça büyük bir tepki ortaya çıkacak gibi duruyor. Ne yapacaklar acaba? Brandenburg eyaletindeki Nauen'de sığınmacıları için geçici hazırlanan spor salonunda yangın çıkmış. Neyse ki can kaybı yaşanmamış. Yangın çıkmamışız. Kundaklama yapıldı orada. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte Tuğba Atakaya'nın haberi. Hayır bir de evet inşaat halindeyken. Ben orası kundaklandı diye okumuştum. Aşırı sağcıların binayı kundakladığından da şüpheleniliyormuş. Tuğba Altınkaya'nın haberi bu. Euronews'dan. Aşırı sağcılar aynı zamanda tepkilerini oldukça çirkin şekillerde de dile getiriyorlarmış. Başkent Berlin'de iki aşırı sağcı neonazi göçmen bir anne ile iki oğlunu önce sözle taciz etmişler. Ardından üzerlerine idrarlarını yapmışlar. Yangın söndürmek için değil yani. Diğer yolcuların ihbarı üzerine durağa gelen iki polis saldırganları gözaltına almış. Danimarka'da da, yangın onların ideolojisinde değil mi? Evet. Reichstag yangınıyla başladı bütün bu işler zaten. Kopenhag'da İslam inanç toplumuna ait cami ve kültür binasının kundaklanması. Bu da ayrı bir kundaklanma. Danimarka'da tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtiliyor. Ve ya alt kattaki bir pencereden yanıcı madde atılıyor. Ve Facebook sosyal medya üzerinden bedava benzin vermeye hazırız demişler. Yani bu hale geldi artık. Yani bu özellikle biraz tarihle aşırı neşir olanlar az buçuk okul ve ötesinde bunları çok yakın tarihte çok iyi biliyorlar bunları. Yani mesela bir Danimarkalı Facebook üzerinden camilere hayır, deve pisliklerini yakın. Neden sadece bir yer yakıldı? Bir cami kundaklanacaksa ben de bir bidon vermeye hazırım. Yeter ki bir Müslüman olsun diyor. Tepkiler gelince de yakmak isteyen ben değilim, başkaları. Ben sadece bir bidon benzin vermeye hazırım diye kendini savunmuş. Bu da zarif bir savunma olmuş evet. Doğrusu. Bir başkası da ben Müslümanlara ve camilere karşıyım zaten demiş. İslam'dan arıtılmış bir ülke kampanyası başlatmış. 7 bin üye İslam'dan arıtmak. İşte bunlar okuyucu yoruları ama haberleri yazanlar ise farklı. Mesela iktidardaki partilerden bahsetmek gerekirse ya da ülkenin siyasetine yön veren kurumlardan bahsetmek gerekirse Danimarka'da Danimarka Halk Partisi DHP hükümetten mülteci akınının durdurulması için Türkiye'ye baskı uygulamasını istemiş. Danimarka Türkiye'ye nasıl bir baskı uygulayabilir? Ne diyebilir? Ne yapacaktır mesela? Hadi Avrupa Birliği üyeliği üzerinden tamam hadi baskınızı uygulayabilirsiniz. Son zamanlarda pek işlemiyor bu süreç de. Nasıl uygulayacak bunu diye soracak olursanız aynı şeyi iktidardaki liberal parti de düşünmüş. Ve Türkiye'de kalmaları için Türkiye'ye ekonomik yardımda bulunulmasını önermiş. Ha, iyi kaç para verecekler mi? Atacaklardır 3-5 bir şeyler herhalde. Evelallah. Bakarız ondan sonra değil mi? Evet bakarız. O Danimarka zaman... parası. Kron muydu? Kron. Kroner. Amerika'nın mülteci ama 8000'e kadar da çıkarması mükemmel değil mi? Evet. Macaristan da Sırbistan sınırına çektiği tel örgüyü tamamlamak üzere haldır huldur çalışıyorlar. Ne kadar asker var hepsini bu işe vermişler. Askerleri inşaat işçisi gibi kullanıyorlar orada da. Modern köleliğin bir başka boyutu. Tamamen öyle ama dinlemiyorlarmış anladığım kadarıyla. Deutsche Welle'nin haberlerinden okuduğumuz zaman onca badire atlatıp oralara vardıktan sonra bu duvarınız bize vız gelir vız diyorlarmış şairin dediği gibi. İşte Macaristan mı tamamlamış demiştiniz, Avusturya mı? Macaristan. Macaristan'da niye böyle şey yapıyor ki? Sanki Macaristan'da kalmaya geliyorlar. Herkesin hedefinde Almanya var, Fransa var, İngiltere var. Yok ama Sırplar belki Macaristan'a gelir diye korkuyorlar. Ha, araya Sırplar da sıkışa şey. Evet, ondan korkuyorlar. Diye, anladım. Bu zamana kadar sıkışma gelmediler diye şimdi mi geleceklermiş? Evet. Araya karışarak. Sezin Öne'ye de sorarız. Onun uzmanlık alanına giriyor Macaristan ve Macar sağcıları. Fakat ben Slovakya üzerinden de birkaç kelime etmeden geçmememizi gerektiğini düşünüyorum. Slovakya'nın şahane bir açıklaması oldu geçenlerde. Sadece Hristiyan sığınmacıları kabul edeceğini açıkladı. Deutsche Welle'nin haberi. Bratislava'daki İnsan Hakları Derneği'nin 2005 yılından beri sığınmacılara hukuki destek sunuyormuş. Slovakya'da kaç kişi başvuruda bulunmuş biliyor musun göçmen sığınmacı olarak? Slovakya'da yaşamak için mi? Evet, kaç? Yıl başından mı? 109. 109 mu? Evet. Peki kaçı kabul edilmiş? 109'unu kabul eden o kadar asla. 6. 6. İyi bir taramadan geçirmişler herhalde. İki süreyle. Yani, tabii canım. Tabii. Bence İlk parmak süreyle. Aralarında mantar var mı diye de bakıyorlardı. Dişlerinde tartar var mı? Evet. Tabii canım. Öyle yapmıyorlar mıydı? Almanya'ya giden Türk işçilerin ilk önce ağızlarını evet. kontrol edip ardından vücutlarına bakmak gibi. At kontrol eder gibi değil mi? Evet. Gene de bu 6 kişi 109'da 6 kabul edilmiş. Ama gene de olmaz diyorlarmış. Yabancıların nüfusa oranı ne kadarmış? %1'in altındaymış. 70 bin kişi. Büyük çoğunluğu da Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor. Yani hiçbir şey yok. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız vallahi ama Galeano haklı. Göçmenlik demişken çok ufak da bir haber var. İlgi çekici. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye ilk defa Hindu tapınağı inşa ediliyormuş. İlk Hindu tapınağı. Narendra Modi de gitmiş temel atmaya galiba. Ve ziyaretinde de teşekkürler yapılmış. Ama Twitter'da bir kavga dönüyor şu anda. Hindular bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu söylüyorlar ki kendilerinin sayısı da oldukça fazla. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2,5 milyonu buluyormuş sayıları Hintlilerin. Ülkedeki yabancı nüfusun büyük bir kısmını oluşturuyorlarmış. Ama zaten yerliler azınlıkta. Evet. Ülkenin yani asıl sakinleri daha az. Ama bir diğer taraftan da işte komşu Suudi Arabistan'dan gelen tweetler pek iç açıcı değilmiş. Bunu kafirlik olarak nitelendiriyorlar. Müslümanların toprakları üzerinde camiden ve bunun yani başka bir şey kabul edilemez diye ufak bir kavga da çıkmış Twitter üzerinde. Yani sen şimdi köleliğin devam ettiğini ilaveten de ırk ayrımcılığının da devam ettiğini mi söylüyorsun dünyada? Yani dünyada devam eden daha da kötü şeyler var. Cadı avları da aynı şekilde devam ediyor. IŞİD'in en son gerçekleştirdiği infazlar var. Gene LGBT bireyleri büyük şeylerden, binalardan aşağıya attılar. Bunları yapmaya devam ediyorlar. İlk defa Birleşmiş Milletler'de IŞİD'in bu katliamlarını, LGBT bireylere yaptıkları katliamları tartıştı. Gayri resmi toplantıda IŞİD'den kaçan Iraklı ve Suriyeli eşcinseller hazır bulunmuş. Eşcinseller toplantıda yaşadıklarını anlatmışlar. Ve ilk defa eşcinsel hakları Birleşmiş Milletler toplantısında dile getirilir hale gelmiş. Çünkü insanları canlı canlı en yüksek binaların tepesine çıkarıp aşağıya fırlatıyorlar. Ve fırlatırken de videolarını çekiyorlar. Aşağıda da taşlıyorlar. Aşağıda taşlıyorlar ölmeyenleri de. Ve yüzündeki ifadeyi görebiliyorsun. Bir tanesini gördüm. Ömür boyu yeterli zaten bana. Evet. Sen göstermiştin. Bunu unutmayacağım. Yani bu ama yaptım. Bu da tarihin kara lekesi olarak da unutulmaması gereken bir fotoğraftı. Evet ama zihnimden çıkmıyor işte. Bir de şöyle diyor mesela Nahas. Toplantıya katılan Subi Nahas adlı tanık. Suriye'deki memleketi İdlib'de eşcinsellerin binaların çatılarından atıldıklarını ve halk tarafından alay edilerek taşlandıklarını söylemiş. İnfaz sırasında yüzlerce insan çocuklarıyla geliyorlar ve sanki düğüne gelmişçesine neşeyle gülüyorlardı demiş. En güzel tarafı da yani hakikaten kontrolden çıkmış vaziyette. IŞİD bu zamana kadar 30 eşcinseli öldürdüğüne yönünde beyanatlarını hatırlatmışlar. Bu komisyon toplantısında görüşmede söz alan Uluslararası Gay ve Lezbiyen Hakları Komisyonu yöneticisi Jessica Sten konuşmuş. Örgüt en az 7 eşcinselin öldürülme görüntülerini propaganda aracı olarak internette yayınlamıştı diye de bir bilgi verilmiş. Allah akıl fikir ve vicdan ihsan eylesin diyeceğim. Bu arada sömürgecilik bitti diye düşünenler varsa bu fikri hemen kafalarından silmek için dünyanın en yeni devleti hangisi? Güney Sudan. Evet. Yeni bir belgesel çekilmiş. We Come As Friends diye Avusturyalı yönetmen Hubert Zauper'in ve çatışmayı, Sudan'daki çatışmayı el yapımı iki koltuklu bir uçaktan, böyle planör gibi bir uçaktan titrek bir şeyle çekmiş kamerayı ülkedeki. Vurmamışlar mı? İyi kurtarmışlar. Filmin adı Biz Dostuz. Biz dost olarak geliyoruz. Uzaylılar biz dostuz gibi. Fakat çok yerinde bir film. Çünkü şunu gösteriyormuş. Amerikan yatırımcıları, Çinli petrol yatırımcıları, Amerika Birleşmiş Milletler yetkilileri ve Hristiyan misyonerleri hep beraber gelip... Fransız paralı askerleri yok mu? Orada yokmuş. Yani bilmiyorum, detayını okuyamadım. Hepsi gelip ülkeyi kendi imajına göre biçimlendirmek için bir mücadele veriyorlarmış. Hoş değil mi? Hı. Böyle yani inanılmaz bir şey. Kolonyalizm patolojisi, yani sömürgecilik patolojisi ülkeyi paramparça, ortadan birkaç parçaya bölüyor diye. Yani kültürel ve ekonomik emperyalizmin akıl almaz sonuçlarını veriyor diye Demokrasi Now'da yönetmenle bir etrafta söyleşi var. Maalesef tamamını okuyamadım. Olan da gazetecileri oluyor. Geçtiğimiz hafta vermiştik bu haberi. Güney Sudan'da güvenlik güçleri son 15 gün içerisinde iki gazetenin bir radyonun yayınını susturmuştu. Geçtiğimiz hafta da bir gazeteci hayatını kaybetmişti evine giderken arkasına sıkılan kurşunlarla. Ve öldürülen uluslararası medya meslek örgütlerinin verilerine göre bu yıl içerisinde Sudan'da öldürülen 7. gazeteci olmuştu. Peter evet, Sudan'da yeniden zaten iç savaş falan olacak. Yani kolonyalizmin ya da neokolonyalizmin girdiği her yerde bu kaçınılmaz zaten. Evet. Yani Sünni, Şii ya da Müslüman, Hristiyan ayrımı ve her türlü rengin beyaz, siyah ayrımı falan gidiyor. Masada her şey hoş ama Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit 15 Ağustos'ta muhalifler tarafından imzalanan barış anlaşmasının bugün imzalanacağını söylemiş. Ama daha geçenlerde de bir hafta önce de bugün imzalanacak demişlerdi, olmadı. Yani barışın ne kadar kalıcı bir şey olmadığını bizzat şu anda yaşıyoruz galiba. Evet, bu arada da ekonomik durumda da çok acayip bir şeyler var. Borsadaki inişler, Çin'deki özellikle borsa çökmeye devam ediyor. Dow Jones'da 600 puan düşmüş. Pazartesi günkü haberdi bu. Ve buna da kasino kapitalizmi, yani kumarhane kapitalizmi diyorlar. Ve iktisatçı Michael Hudson gayet net olarak sebebini de şöyle söylemiş. Asıl sorun şu, 2008'de balon patladığı zaman finans krizi, bankalar tek büyüme, gelişme finans sektöründe oldu. Yani monopollerde, tekellerde oldu. Ve sadece %1'lik kesimi için, nüfusun en tepedeki zengin kesim için oldu diyor. Büyüme. Yani iki ayrı ekonomi varmış gibi demiş. Bu konuyu çok iyi inceleyen biri şeyi de, Yunan meselesini de, Varoufakis ile falan beraber çalışan ilginç bir iktisatçı. Bir onların ekonomisi, bir de bizim içinde bulunduğumuz dünyanın ekonomisi mi? %1'in ekonomisi. İşte onların ekonomisi. Evet. Bir de biz %99'un içinde ekonomisi var dünyanın diyor. Ekonomisi. Ve onlar büyümüyor diyor. Sadece %1'in ekonomisi büyüyor diyor ve Amerikan ekonomisi hala deflasyon, borç deflasyonunda diyor. Ve gerçek problem şu ki 2008'den bu yana borsada iki kat büyüdü, iki katına çıktı diyor. fiyat olarak. Bazı insanlar için, hele bu şeyi demiş, Demokrasi Now'la konuşuyor. Sizin seyircileriniz ve dinleyicileriniz için, bunu Açık Gazete dinleyicilerine de teşmil edebiliriz, diyebiliriz, hiçbir yükselme olmadığından emin olabilirsiniz diyor. Servet düşmanları için sevindirici bir haber de gelebilir şimdi. Dünyanın en zengin 400 kişisi pazartesi günü servetlerinden 124 milyar dolar kayıp yaşamış. Yapma ya, ben kalkar giderim, bir daha para da konuşalım dönmem biraz, artık. Biraz para konuşalım. Biz Selahattin'le gideriz, top oynarız ve bir daha dönmeyiz bu üzüntüyle. Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre Bill Gates'in serveti 3.2 milyar dolar. Jeff Bezos'un serveti 2.6 milyar dolar gerilemiş. Amazon.com değil mi bu? Evet. Meksika'da Carlos Slim 1.6 milyar dolar kaybetmiş. Slim'in varlıkları endeksin 2012'de data toplanmaya başladığı zamandan bu yana en düşük seviyeye inmiş. Dünya genelinde düşüş gösteren piyasalar Çin hisselerinin 2007'den bu yana en büyük kaybı göstermesine neden olmuş. Apple gibi büyük şirketlerin de aynı zamanda değerlerini kaybettiğine dair de çeşitli haberler geliyor. Konuşamayacağım. Ara verelim ve aradan sonra biraz da yeni hükümet kuruluyor. Bir de sel felaketinden şehit cenazelerine tepkilerin hedefinde iktidar olduğunu görelim. Gerçekten bir Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı gibi öfke seli var. Devletin cenazelerden kovulduğu durumlar var. Kabine listesini de hazırlamış ama müjdemi isterim. Ama söyleyemeyeceğim sana. Selahattin'e de söyleyemeyeceğim. Israr etmeyin Davutoğlu. Çünkü adı bende mahfuz demiş, saklı. Hı. Kabineye kimlerin alacağını. Çok... Bu arada asker ve polis cenazelerinde gelen bu tepkiyi durdurmak için AKP Osmanlı ocaklarında... Osmanlı ocakları nedir yahu? Yeni bir ocakla mı karşı karşıyayız? Ülke ocaklarından sonra. Neyse, Osmanlı ocaklarından oluşturduğu cenaze timleriyle protestoları engelleyecekmiş. Bence bir şey yapacağı yok ama... Hadi bakalım, devam etsin. Tatlı şey yapalım. Osmanlı Hoca. Bunları izlemeye devam edeceğiz. Şimdi bir ara verdik. Açık Gazete. Myself, I'm wrong, I'm wrong, so wrong. Needles and Pins ya da onların söylediği şekliyle Needles and Pins. The Searchers grubundan Chris Curtis'in doğum günüydü. 26 Ağustos 1941'de doğmuş ve 2005'te hayata veda etmiş bir müzisyen. Davulcu ve şarkıcı. 1960'ların ünlü pop gruplarından biri The Searchers. Ve oradan çaldığımız iğneler ve rozetler şarkısıydı. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor. Bu şeyden de hemen bir de söz edelim. Washington eyaletinde gelen haberler hiç iç açıcı değil. Yani çok uzakta gibi görünüyor ama Türkiye'den on binlerce kilometre uzakta bir yer ama bize çok yakın, onlarca metrede yakın sayılabilecek nitelikte. Çünkü aynı şey Türkiye'de kendi evimizin yanı da bekliyor. Büyük yangınlar var. Yani eyalet tarihinin en büyük yangınlarına dönüşmüş. 1000'den fazla itfaiyeci ve 700'de asker söndürmeye çalışıyorlar yangınlar. Yani bir küçük ordu artık diyebiliriz. Ve mesela bir Spokane Kızılderili rezervasyonu da okulların açılışını geciktirmek zorunda kalmış. Çünkü yani ne zaman açılacağı da belli değil. Çünkü hava kalitesi mahvolmuş durumda. Bir de müthiş bir hava kirliliği yaratıyor. Ve hemen yandaki yollarda da okula gidip gelenleri de engelleyecek şekilde itfaiye çalışmaları var. 100 bin hektardan fazla yanmış şimdiye kadar. 100 bin hektar. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bu arada bir müjdemi isterim. Nükleer savaş çıkmayacakmış. Çıkmayacakmış. Bir ikinci müjdem daha var. Obama Kuzey Kutup bölgesine gidip orada küresel ısınmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatacakmış. Çukçu Denizi'ne de gitsin, hazır oraya gitmiş. Gidecek tabii. Shell'in devasa petrol platformunun gölgesinde mi yapacak bunu? Önce izin verdi. Hemen arkasından da küresel iklim değişikliği ve ısınma çok kötüdür diyecekmiş. İklim değişikliği. Bu nükleer savaş mevzusu da şu. Uzak Doğu'da Uzak Doğu'nun düşman kardeşleri olarak bilinen Güney ve Kuzey Kore arasında 3 gün boyunca devam eden gerilim nihayet dün sona erdi. Kuzey Kore sınırında askerden arındırılmış bölgede yerleştirilen mayınların patlaması sonucunda Güney Koreli askerler ölmüştü. Ve ardından Kuzey Kore ile Güney Kore arasında karşılıklı top atışına varan çatışma hali ortaya çıkmıştı. Neyse yatışmış öyle. Bir de onlarca denizaltı bir anda kaybolmuştu Kuzey Kore limanlarından. Nereye gittikleri belli değildi. Herkes büyük bir şüphe içerisinde soruyordu, nereye gidiyor bu denizaltılar diye. Neyse çözülmüş. Bunun üzerine bir de Güney Kore sınır bölgelerinde büyük büyük megafonlarla şeye başlamışlardı, hoparlörlerle propaganda. Sakin olun. Kuzey Kore böyledir, böyledir yanlış falan diye. Karşılıklı oturup konuşmuşlar ve propaganda yayınına söz vermeye kabul etmiş Güney Kore. Kuzey Kore'de özür dilemiş patlayan mayınlar için. Güzel. Ama az daha savaş çıkacaktı. Çünkü ordu teyakkuz haline geçirilmişti her iki bölgede de. Ve bu nükleer de olabilirdi tabii. O zaman Kuzey Yarıküre'ye de elveda diyebilirdik mesela. Evet. Güney'e göç ederdik o zaman. Evet. Avrupalılar Afrika'ya mı göç edecek? Evet. Kalanlara ama. kalan birkaç bin kişi. Afrikalılar nasıl intikam alırlardı kim bilir. Tek sıra halinde Afrika'ya girdiklerini düşünün beyaz adam. Gemilerden indiriliyor. Sonra plantasyonlarda çalıştırılıyorlar. Hoş olabilir bizi görünmüş. Bu arada IŞİD 51 Suriye askerini öldürdü diye bir haber var. Halep yakınlarında devam eden çatışmalarda IŞİD güçleri de kayıp vermiş. Antik kenti de yok ettiler. Yok etmeye devam ediyorlar. Birleşmiş Milletler de bunu savaş suçu olarak ilan etmiş. Evet. Bu arada ilginç bir şey var. IŞİD demişken Türkiye'de kaç IŞİD üyesinin cezaevinde kaldığını tesadüfen Halkların Demokratik Partisi Şırnak Milletvekili Faysal Sarı Yıldız'ın soru önergesiyle ortaya çıkmış kaç kişi oldu. Şaşıracaksın. 126 IŞİD üyesi hapisteymiş. Buna çok fazla sayılmaz ama asıl şaşırtıcı şey şu. Misafirimiz denilmiyor değil mi? Aşağı yukarı yani denilmiyorsa bile iki hükümlü ve üç hüküm özlü. Hüküm özlü ne demek bilmiyorum. Bakalım. Hüküm özlü, iki hükümlü. Hüküm gözlü. Hüküm özlü. Mühür gözlüm türküsünü karıştırdın sen. 121 tutuklu varmış. Toplam 126 kişi yani. İkisi silahlı terör örgütü kurma ve yönetme. 112'si silahlı terör örgütüne üye olma. 7'si de Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma falan. Ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma gibi şey. Hüküm özlü bilmiyorum nedir. Hükmen tutuklu da deniyormuş. Hükmen mağlup gibi. Tutuklu yargılanan sanığın yerel mahkemede hüküm verilmesi üzerine karar kesinleşinceye kadar zaman diliminde almış olduğu sıfatmış. Sözlükten okudum. Uludağ Sözlükten okudum. Belki daha doğrusu varsa iletebilirsiniz. Evet. Böyle işte. Şimdi bu durum budur. Davası Yargıtay'da temizde bulunanların hükmen tutuklu. Yani hüküm özlü deniliyormuş aynı zamanda. Bu da hürriyetten. Çok ciddi. Zaten ama bakan söyledi. Yakında IŞİD'e öyle bir taarruza geçeceğiz ki bildiğiniz gibi değil filan diye söyledi. Ne zaman? Mevlüt Bozoğlu. Amerika Birleşik Devletleri'yle yok öyle bir şey dediği tartışma mı? Evet o. Bütün her şeyin sebebi saat farkıymış. Onu öğrendiniz mi? Hayır. Daha önce de iki defa oldu bu. Amerika Birleşik Mevlüt Devletleri Çavuşoğlu. Hayır dedi. Ben evet yanlış dedi. Söyledim demin. Düzeltir özür dilerim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Evet mahvedeceğiz onları. Gireceğiz. Operasyon başladı bile filan gibi konuşmalar yapıyordu ama Türkiye ve Amerika arasında IŞİD'e karşı operasyon için imzalar atıldı demiş ama Beyaz Saray sözcüsü aynı şeyi söylememiş. Josh Earnest. Şu anda iki ülke arasındaki herhangi bir anlaşmayı teyit edemem demiş. Ne diyorsun buna? Saat farkı işte. Çözümü basit. Türkiye'deki... Ne demek saat farkı ya? Saat farkının ötürü böyle bir açıklama yapmış olabilirler demedi mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Mevlüt Çavuşoğlu. Hatırlamıyorum. Bulalım. Ben artık hiçbir şey hatırlamıyorum. Çavuşoğlu. Kim? Ne? Mevlüt Çavuşoğlu. Saat biz farkı. Kimiz? Ne yapıyoruz? Neredeyiz? İşte saat farkından olabilir diyor. Time Türk'ten gelen haber. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IŞİD'e yönelik ortak operasyonlar ilişkin Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerin tamamlandığını, imzaların atıldığını açıkladı. Sizin dediğiniz gibi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından doğrulanmadı bu. Bu doğrulanmamasının sebebi de belki Amerika Birleşik Devletleri'nden sözcüler imzaladığın atılmadığına vurgu yaptı. Belki saat farkından dolayı böyle bir açıklama yaptılar diye de konuşmuş. Günün adamı olarak bir kez daha 128. defa şeyi seçiyorum. Cemil Barlas'ı. Ziya Paşa'yı. Sen herkesi Paşa. Kör, alemi sersem mi sanırsın? Nasıl laf? İyi. Dizeleri. Cemil Barlas nereden çıktı? Ne bileyim bu Cemil Barlas kimin oğluydu Cemil Barlas? Mehmet Barlas. Mehmet Barlas'ın oğlu muydu? Hı-hı. Tamam. O disiplinsiz. Cemil Barlas'ın da torunu. Aynı zamanda. O zaman onun torunu da Cemil Barlas olacak. Olacak ama daha var herhalde. Disiplinsiz askerler ordunun imajını perişan ediyor. Yarbay'a gereği acilen yapılmalı diyerek şehit Ali Alkan'ın abi Yarbay Mehmet Alkan'ı hedef göstermiş. Yarbay Alkan evet hedef göstermiş. Ne demişti Yarbay Alkan? Onu hatırlatalım hemen. Buranın vatan evladı 32 yaşında daha vatanına ve sevdiklerine doymadı, dünyaya doymadı. Bunun katili kim diye sormuştu. Bunun sebebi kim? Şu güne kadar çözüm diyenler neden şimdi sonuna kadar savaş diyor diye feryat etmişti. Ve bu AKP için ciddi bir rahatsızlık oluşturdu. Aktroller deniyor onun savunucuları hakkında. IŞİD'ci yaptılar, paralelci yaptılar, PKK'lı yaptılar, disiplinsiz asker yaptılar. Her şeyi söylediler bu yarbay hakkında. Allah'a havale ediyorum dedi ona, o da. Yani kardeşi ölmüş, kendisi de bir isyan ediyor. Şimdi cezalandırılmaz. Davutoğlu da zaten şey demiş. Acısını anlıyorum demiş. Ama olmaz böyle demiş. Ne demişti bakalım. Evet işte böyle çok acılı bir durum Yarbay Mehmet Alkan. Şimdi hakkında da soruşturma açılacağına dair haberler de geliyor. Açılmış. Disiplin yönetmeliğine göre öyle mi? Evet. Açılmış. Jandarma Genel Komutanlığından da acısını anlıyoruz ama bir daha bu şekilde gündeme gelmesin şeklinde mesaj geldiği de öğrenilmiş. İnşallah gelmez. Bir daha başka bir kardeşi de ölmez bu sebeplerden ötürü. Evet. İçişleri Bakanı da kendisine şehit yakını gözüyle bakmak lazım demiş. Sanki başka bir türlü bakılabilecekmiş gibi. O gözle bakınca da anlıyorum. Ancak üniformalı birinin siyasetle ilgili bu tür açıklamalar yapması da doğru değil demiş. Zaten Davutoğlu da aynı şeyi Yarbay Mehmet Alkan'la ilgili. Acıları anlıyoruz ama bu vakarın korunması gerektiğini. Yani vakur değil, onursuz demeye getiriyor resmen. Başbakan Ahmet Davutoğlu bu vakar korunması gerekir deyince Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının gerektiğinde en derin acılara karşı vakar içinde ve dimdik durabilecek nitelikte yetiştirildiklerine dair inancım da sonsuzdur diyor. Dolayısıyla vakarsız olarak ilan ediyor. Çok acı bunlar yani. Bir diğer hayatını kaybeden askerin yakını hakkında da gelen bir haber var. Siirt'te bombalı saldırıda hayatını kaybeden 8 askerden Erzurumlu jandarma er Recep Beycur'un kuzeni Ömer Bulur hakkında törende yaptığı konuşmanın ardından terörist ilan edilmesi gibi bir şey ortaya çıkmıştı. Hem internet siteleri hem de sosyal medyada bu kişinin de çeşitli örgütlere üye olduğundan bahsedilmişti. O da demişti ki, genç kardeşimi gönderdim, cesedini alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilsin. Ben bunu bu yaşa getirene kadar ne çektim biliyor musun? Allah'tan hiç mi korkmuyor? Bu genci buraya yatırdı. Kardeşi kırdırıyor diye tepki göstermişti cenaze töreni sırasında. Ardından hem sosyal medyada biraz önce söylediğim gibi hem de internet sitelerinde bu gazetelerin yandaş kanki medya dediğimiz bizim gazetelerin internet sitelerinde kendisini PKK'lı, IŞİD'ci, DHKPC'li gibi şeyler söylemişlerdi. Çeşitli ithamlarda bulunulduğu görülmüştü. Kendisi de suç duyurusunda bulunacağını söylemiş. Demiş ki hadi provokatörlük neyse de beni iki terörist grupla yandaş yaptılar. Protokole geldiğim zaman Erzurum'da zaten anonsta benim adım geçiyor. Karaçoban jandarmada kaymakamlıkta bilgilerim var. Ben o bilgiyle geldim cenazeyi almaya. Allah aşkına ben insanı öldürmesin, analar ağlamasın dedim. Çok kötü bir şey mi söyledim? Beni terörist ilan edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım demiş. Evet, Şemdinli'de de Zile'de törende şehidin kız kardeşi Ebru Ceylan da vatan sağ olsun denmesi üzerine vatan mı kaldı sağ olacak diye tepki göstermiş ve Bakan Taner Yıldız'a da tepki göstermişler. Şehit olmak, amacım şehit olmak gibi bir laf etmişti ya. Göndersene oğlunu sen de demişler. Bu böyle gidiyor çeşitli yerlerde. ve bayağı heyelanda hayatını kaybedenlerin cenazesinde Hopa'da da ciddi tepkiler olduğu görülüyor. Bu konuda bir ufak ses kaydımız var. Ona da şimdi değinelim. Çok önemli bir yükseliş var. Yani böyle alay eder gibi cenaze törenlerini şey olarak kullanmaya karşı, siyasi amaçla kullanılmasına, törenler yapılmasına karşı ciddi bir tepki yükseliyor. Şimdi onlardan birinin daha tanığı olalım. Ama kurtarma ekibi yığılsaydı şu anda 10 tane ölüm olmaz bu memleketi. Yaptınız, kentleşmeyi bozdunuz, etrafı ıslah ettiniz, dereleri kuruttunuz. Şimdi geldiniz burada 10 tane ölümün sorumlusunuz. Gidip orada şeylerin başında, yıkılan şeylerin başına poz vererek biz kurtardık. Abi biraz daha Karadeniz sahil yoluyla felaket değildir. Karadeniz sahil yoluyla yaraçlarla bu ülkeyi mahvettiniz. Dereleri sattınız, ıslah ettiniz. Sellere neden olmayacak dediniz, sellere yol açtı. Karadeniz'in önüne barikat kurdunuz. Suyun akacak yeri kalmadı. 10 tane canımız gitti. Gelip burada şimdi insanlık yapıyoruz diye gelmeyin. Enkazların önünde poz verip gidiyorsunuz. Yapmayın bunu bu insanlara. Gelin buraya araba kurtarma ekipleri gelsin. Hopa meydanında çevik kuvvet istemiyoruz biz. Araba ekipleri istiyoruz. Buraya arabaya binip gidiyorlar. Evet, Hopa'da da Orman ve Su İşleri Bakanı onun yetki alanındaymış. Ya onu görevlendirmiş Davutoğlu işte. Çevre Bakanı değil. Veysel Eroğlu da bir takım ziyaretlerde bulunuyor falan ama çok ciddi bir tepki de gençlerden özellikle görülüyor. Bunun videosu vardı ve felakete siz sebep oldunuz. HES'ler sellere neden olmayacak dediniz. Sellere neden oldu. Bu güvenlik bilmem ne için yatırdığınız paraları da eğer bu şeye ayırsaydınız diyor. Bu selleri önlemek için filan. Çok daha olurdu. Burada poz kesmeye geliyorsunuz diye bağırıp protesto ediyor ve alkış da alıyorlar. Türkiye'den yükselen adalet talebi manzaraları var. Çok ciddi bir gelişme olduğunu söyleyelim. Bunun altından ne kadar bu destan yazdık vesaire hamasi nutuklarıyla kalkıp kalkamayacaklarını çok merak ediyorum doğrusu. Seçim kararının ardından geçici yani Yüksek Seçim Kurulu da Cumhurbaşkanı'na uydu ve artık ne zaman 1 Kasım mıydı? Evet. 1 Kasım'da seçime gidiliyor. Ve belki de tarihin ilginç bir ironisi sonucu AKP ve sadece HDP'den milletvekilleriyle, bakanlarla gidilecek bir geçici hükümetle bakalım. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Kalimera. Günaydın Cengiz Bey. Kalimera diyelim. Bu sabah evet. Girdiniz. Evet. Vahim bir konu tabii. Ya bir de insan kaçar. Almanya'nın aldığı karar önemli, bu Dublin regulation'dır o. Yani bir yönerge. Yönetmelik. Onu askıya almaları çok önemli çünkü işte Can'ın da altını çizdiği gibi bu ilk adım attığı, ilk ayak bastığı Avrupa Birliği toprağı da iltica başvurusunda bulunması gerekir üçüncü ülke vatandaşlarının. Bunun askıya alınması demek tabii şeyin önünü açıyor, yani bu Yunanistan ve İtalya, Bulgaristan, Romanya falan gibi ülkeler üzerindeki ve dolayısıyla Türkiye üzerindeki baskıyı bir nebze olsun azaltacak demektir. Yani bu cesur bir karar aslında, çünkü yani Batı Avrupa elinden geleni yapıyor tabii mülteci almamak için, ama yani kamuoylarına böyle kararları kabul ettirmek de kolay değil tabii. Öyle bir baskı var. Önemli. Yani o Orta Avrupa'da şu sırada sıkışmış kalmış olan mültecilerin önünü açacak bir karar, öyle diyelim. Evet, inşallah. Yani ama çok çok göründüğünden daha da büyük boyutları olan bir sorun. Yani hayır, üstelik iş bitmedi. Daha yani bunun arkası gelecek ve yani bu Türkiye'den çıkışların neden olduğuna da bakmak gerekiyor. Yani niye birdenbire böylesine büyük bir, mesela geçen yaz böyle bir baskı yoktu. Vardı ama bu kadar değildi. Demek ki artık Türkiye'de yani iltica konusunda iktisap haddini doldurdu ve aştı. O anlama geliyor. Evet, işte şimdi bir boyutu daha var. Bu gözden kaçan bir boyut. Suriyeliler öyle işsiz güçsüz takımı değil pek çoğu ve içlerinde işte, yani iş sahibi olan, meslek sahibi olan bir dolu insan var. Bunlar aynı 1979 sonrasında İran'a, İran'ın başına gelen gibi kalıcı bir şekilde gidiyorlar artık Suriye'den. Yani bu bir kalıcı beyin göçü demek ve beyin göçü de bir ülke için, herhangi bir ülke için felaket demek tabii, takdir edersiniz ki. Evet, ama zaten çok Suriye diye bir ülke kaldı mı? Nasıl? Suriye diye bir ülke kaldı mı zaten? Tabii, elbette. Yani böyle bir yani daha yeni başlamış bence bir sorun bu. Yani bunun arkası gelecek ve orası herhalde tamamen boşalacak yani. Çünkü bu böyle bir kabus görünmedi yani. Değişen Irak boyutu var falan. Evet, bu daha başlangıç gibi gözüküyor zaten maalesef. Nereden başlayalım? Güzel haberler vardı sende sabahleyin. Hükümeti gizliyormuşsun. Atlatma haber. Ne güzel bak. Belki borsa yükselir bugün. Hükümet kuruluyor. Evet, hükümet kuruluyormuş. Ama ben de mahfuz isimlerim. Ama partisiz hükümet. İnsanlarla kuruluyor. Partilerle değil. Evet. Teklifler geliyor. Malazgirt'in yıl dönümünde de bu yakışırdı. Yakışır, Türk modeliydi yani. Evet. Valla 26 Ağustos'un bir de tabii daha yakın 1922'si vardır bildiğim kadarıyla. Evet. İlk Yıldırım ordularının falan. Savaş günleri bunlar, öyle diyelim. Evet, bu Hopa'yla istersen birazcık. Hopa'yla mı başlayalım? Peki. Evet. Hopa... bilmiyorum, Mustafa Dağıstanlı'ya ulaşabildiniz mi? Ulaşacağız. Bugün 9.30'dan sonra kendisiyle konuşacağız. Tabii o da yerinden verecektir haberi. Valla yani işte sel felaketi biliyorsun yani. İnsanlarla falan alakası olmayan, takdiri ilahi. Evet. Yani o yüzden ne yapalım? İşte duayla falan idare edeceğiz. Evet. Yaklaşım bu. İşte aynı trafik canavarı gibi biliyorsun, bir de öyle bir trafik canavarı vardır. Evet. Böyle dişleri falan var böyle. Sivri. Bu da öyle sel felaketi. Sel felaketi oldu işte Allah-u Teala öyle. Öyle değil mi? Fakat çok ciddi bir tepki var doğrusu. Yani biraz önce küçük bir ses parçası soundbite'da yayınlama fırsatımız oldu. Oradaki genç insanlar böyle şey dediniz filan. Yemezler diyorlar yani. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan çok ciddi bir tepki göstermişler. Barajlar kralı o, biliyorsun. Evet, hidroelektrik. İkinci barajlar kralı. Evet, HES'ler sellere neden olmayacak dediniz. Sellere neden oldu. Burada gösteriyi bırakın diyorlar. Çok önemli şeyler. Kimse tabii bunları artık, doğru, çok önemli bu. Özellikle Karadeniz'de ve bu arada belirtelim yani hükümetin hala istifa etmiş ama hala icraatta bulunan ve önemli kararlar alan hükümetin üyelerinin büyük çoğunluğu da Karadenizli bu arada. Cumhurbaşkanı da öyle. Köken itibari. Tayyip Erdoğan'ın kendisi Karadenizli. Evet, evet, Rizeli. Ama kimse yani AKP seçmeni de, dahi artık orada dediğin gibi bu palavraları yemiyor, yutmuyor. Ama Öte yandan da kavga aynen sürüyor. Yani orada bir yeşil yol yapılıyor. Bütün uzmanlar bu yolların ve inşaatın, yani ki Türkiye'nin başka bir iktisadi faaliyeti yok biliyorsun. Bunların hepsinin, yani felaketin arkasında olan nedenler olduğunun altını çiziyor bütün uzmanlar. Çünkü dere yataklarını daraltıyorlar. Devamlı yol açıyorlar ve devamlı inşaat yani işte, yeni binalar falan, yani nüfus baskısı, şu bu falan, TOKİ, evet, yani hepsini birden saymak lazım sürece. Evet, hepsini birden, yani Karadeniz sahil yolunu, hidroelektrik santralleri, madencilik faaliyetlerini ve tabii bütün bu planlanan, bir kısmı yapılan, bir kısmı da proje halinde olan kömür termik santralleri, kömür yakıtlı, hepsini bir arada ele almak lazım yani. Elbette. Elbette. Kalkınma zaten işte. Zaten akamıyor. Yani bir o kadar tuhaf ki, fıkra gibi yani. Karadeniz fıkrası gibi. Yani yukarıdan gelen su dere yatağı dar olduğu için taşıyor. Fakat o su denize de gidemiyor. Niye? Orada o biliyorsun 1993'te başlayıp 2006'da bitebilen bu Samsun-Sarp arasındaki 541 kilometrelik Doğu Karadeniz otoyolu var. Evet. Biliyorsun bu otoyol tam bir komedidir. Yani ne yapmamalı, kötü örnek olarak üniversitelerde okutuluyor. Deniz kenarında yol, böyle denize bakarak gidiyorsun da o yolun bir tabii bir şey var. Yani bir deniz bir kere 12'de bir de yutuyor. Özellikle de bu Hopa civarında oluyor bütün bunlar. Devamlı denizi alıyor götürüyor yolu, biliyorsun Karadeniz 2. Kod farkı var. Evet. Yol yerleşim yerlerinden 70 santimetre yüksekte Ömer. Yukarıdan gelen suyun evakuasyonu için, yani bir denize tahliye edilmesi için, evet. küçük tüneller var, onlar yetmiyor tabii. Tabii fıkra gibi canım. Yani Giresun biliyorsunuz, ikide bir de Giresun'u sel basar, yani su basar. Onun nedeni bu. Sadece Giresun değil, her yeri basıyor tabii. Ve denizde 70 santimetre aslanlar gibi böyle denizi temaşa ederek gidiyorsun. Bu otoyol Karadeniz İşbirliği Teşkilatı'nın projelerinden bir tanesi. Yani uluslararası finansmana açık bir yoldu bu. Ve o finansman tabii tepe tepe kullanıldı. Ama yanlış yol yapmak üzere kullanıldı. 2006'da harcanan para 6 milyar dolardı. 2006'dan bu yana bütün o çöküntüler ve verdiği, yani sel bağlantılı zararlarla herhalde bir hesabını çıkartır bir yüksek lisans talebesi. Vallahi ne bileyim ben, ikiye katlanmıştır gibime geliyor yani. Çünkü şöyle bir akıl da var. Efendim oraya viyadük yaparsak çok pahalı olur. Oysa sınırı geçer geçmez aynı yol biliyorsunuz Gürcistan'da devam ediyor. Sınırı geçer geçmez viyadüğe çıkıyor yol. Demek ki yani bir bildiği var, Gürcistan Türkiye'den daha varlıklı bir ülke değil, aksine. Ama orada yol hemen tepeye çıkıyor. Niye? Çünkü deniz kenarına, özellikle de Karadeniz kenarına yol yapmak mümkün değil. Bu işin yol ayağı bir de dediğimiz gibi. İşte bu dereler ve HES ayağı var. Yani bu ikisi birleşince, artı bir de orası çok yağış alan bir ülke, bir memleket. Bu kepazelik, yani bu katliam, hatta insan eliyle yapılmış bu katliam ortaya çıkıyor ve daha bitmiş değil. Mustafa anlatacaktır. Elektrik kesik, internet yok, 8 ölüye çıktı, ulaşılamayan köyler var falan. Tam bir kepaz. Büyük de bir isyan var. Şey de ilginç bu arada, ben de hatırlatayım, bu açık gazete programında da etraflıca konuşma fırsatı bulmuştuk. Rüya Arzu Köksal'ın Son Kumsal diye son derece iyi yapılmış, bütün meseleleri açıklayan, bu senin biraz önce anlattıklarını da görsel olarak da gösteren bir filmi var. Son Kumsal. Onu da hep herkese tavsiye edebiliriz. Yani insanlar... Tekrar edelim, evet. Az önce de söylediğiniz fevkalade önemli. Nasıl yani, koptuğunu sudan, yani denizle olan bağlantısının ve bütün hatıralarından, geçmişinden nasıl koptuğunu da anlatan çok ilginç şeyler vardı. Yani deniz kenarında bir daha oynamak şöyle dursun, denizi bile göremeyen deniz insanlarının yaşadığı trajik durumu anlatan çok ilginç bir filmdi yani. Evet. Bugün şey de Pelin Cengiz de zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin K'sında problem olduğunu söylüyor. Adalet zaten yoktu. Kalkınmanın da ne yol açtı, felaketler. Ev zincirini anlatıyor. Evet, yani böyle bir fakat şöyle bir değişim olduğunu düşünüyorum. Birkaç zamandan beri Cumhuriyet'te de onu değinmiştim. Yani bu artık ön plana geldi. Yani bu ekoloji yapılan şey, bu kepazelik birdenbire gazetelerin önemli yerleşik gazetelerinde birinci sayfalarında yer almaya başladı ki bu da evet. Bu hayırlı bir şey ama tabii bir tersten yani musibetle yani aynen nasihat yerine bir musibet maalesef yani işte hep böyle oluyor Türkiye'de yani Türkiye'de çevre bilincinin gelişmesinin arkasında AKP'nin yanlış politikaları Erdoğan'ın bu inşaatçılıktaki ısrarı var zaten yani. Evet. Olmasaydı bu hatalar olmasaydı hala biz orada debelenecektik köşemizde yani bu konularla ilgili değil mi? Evet yani bu kalkınma modeli olarak işte yani kapitalizmin şirket feodalizmi denebilecek şey hükümet de tamamen buna esir düşmüş olduğu için yani hiçbir gücün engel olamayacağı, hiçbir felaketten ders çıkarmayan inşaat fetişizmi diyor işte Pelin Cengiz de. Hükümetin de pompalamasıyla her yanı sarmış durumda. Medeniyet böyle olmuyor diyor. Vallahi yani iki kelam daha edeceğim. Birincisi tabii bütün bu kepazelik olurken gelirken bu adamcağız öldüydü. Onu bir rahmetle analım yani. Hakikaten itirazlarından bir tanesi de buydu. Metin Lokumcu değil mi? Evet. Metin Lokumcu. Öldü gitti orada. Onun resminin olduğu duvarı bile su basmış. İnanılmaz bir ironi yani. Trajik ondan sonra ironi. İkincisi de tabii yani ay niye canım bu Allahü Teala falan diyenlere bir hatırlatmada bulunmak gerekir. 20 kilometre falandır Batum'la Hopa arası. Aynı coğrafya, aynı sular, aynı yağmur. 30 kilometre nedir? Evet. Ve hiçbir şey yok orada. Ordu'da değil mi? Bir şey yok. Evet tabii çünkü ordu kurtardı yani direndi yani otoyola. Ben bu arada bir şey daha ekleyeyim bu noktada Cengiz izin verirsen. Tabii. Eroğlu, Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri. Barajlar Kralı. Barajlar Kralı inanılmaz bir açıklama yaptı. Görmüşsündür belki. Atladım. 500 yılda bir vuku bulur dedi ya. Ya, ya Mustafa onu 500 yıl değil bir tarihi var. Epey yani çok yağmur almış tamam anladık da. Yani hiçbir önlem yok. Belediyenin dozeri yok. Yani bir kabus. Yağmur tabii ki çok yağdı ama yani o iklim değişikliğinden oluyor zaten. Akıp gitmesi için engel çok ve o engelleri yapan da Barajlar Kralı işte. Evet. Barajlar Kralı mı? Barajları. Bir de yani bu 500 yılda bir lafını doğa fena ödetebilir bu bakana. Çünkü aynen geçen evvelki yıl Filipinler'de binlerce kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin evinden olmasına yol açan tayfun, Haiyan tayfunu ancak 100 yılda bir olacak bir şey denmişti. Bir yıl sonra 100 yılda bir tabii gelen tayfunun aynı kuvvette bir başka tayfun aynı yeri vurdu. Tabii. Biliyorsunuz şimdi bu Artvin meselesi umarım o gündeme gelir az sonra Mustafa'yla. Şimdi bu Artvin meselesi orada biliyorsunuz çok büyük bir kavga var. Yani bir ekolojik kavga var. Bu Çoruh'un HES'e açılması kavgası var biliyorsunuz. Çoruh Dünyanın yüksek en yüksek debili ırmaklarından bir tanesi. Evet. Ve işte bizim HES'çilerin ve barajlar krallarının bütün şeyin aklı fikri orada. Ve o bir felaket olacak tabii. Ona karşı çok ciddi bir itiraz var biliyorsunuz Artvin'de. Sadece yaylalarla alakalı değil, yani o iki ırmakla alakalı. Onu da bu vesileyle, yani Hopa'daki kepazelikle ve insan eliyle yapılmış olan bu katliamla birlikte gündeme getirmekte fayda var bence. Orada bir adını unuttum şimdi, önemli bir sivil toplum kuruluşu var. Artvin Boçka üzerine çalışıyorlar. Onları da bu meyanda analım ve yani söyleyecekleri çok şeyler, böyle çok şey olacaktır herhalde diye düşünüyorum. Evet, belki bunu burada yani bir öbür konuya geçmeden bir de şeyi cümle olarak söyleyeyim. İstanbul HDP milletvekilleri Beyza Üstün Garopaylan ve HDP MYK üyesi Hatice Altınışık da bir basın açıklaması yaptılar. Ve bir HDP için zer geleneyse Hopa'da odur deyip önemli suyun akışına müdahale eden HES'lerin bir sonucu olduğunun altını çizmiş durumdalar. Bir videosu da var onun da. İşte siz de böyle orada hain hain oturup işte su akar Türk bakar falan diyorsunuz. Evet. Yani bunu da unutmayalım yani. Evet, ben de bir ufak hatırlatma yapabilir miyim madem konuya geçiyoruz. Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklaması vardı. Şöyle diyordu. Ve utanmadan, sıkılmadan şunu söyleyebiliyorlar. Barajlar sebebiyle. Bunu da dindar geçinenler söylüyorlar ha. Allah'ın verdiği yağmurdan nasıl para alırsınız diyorlar. Eyvallah, Allah'ın verdiği yağmur bu barajlar olmasa nereye gider diye soruyordu. Toprağa gider. Yani biliniyor nereye gideceği suyun. Ne olur? Dere olur, ırmak olur, denize gider. Yani işleyişin nasıl olacağı gayet net bir şekilde biliniyor. Ama bu barajların bir maliyeti yok mu? Ki bunlar da yüz milyonlarca maliyeti olan barajlar. Bunların işletme masrafı yok mu? Sana verilen suyun bir bedeli var. Bunu ödemeyecek misin diye soruyordu. Evet. Bedel ödemek işte. Su akar, Türk bakar demiş işte. Her şey biliniyor açıkça. Nasıl işlediği biliniyor yani Doğan'ın. Büyüklerinizi dinleyeceksiniz. Evet, bize vatan haini diyenler nerede diye sormuş Çevre Mühendisleri Odası Başkanı da zaten. Yok canım, ne olacak? Soma'nın bilmem nenin bugüne kadar, yani daha işte kaçıncı yılını idrak ettiğimiz o Marmara depreminin hesabını vermemiş bir yönetim, devlet. Yani AKP'den bahsetmiyorum, 99'da olmuştu ama. Yani bunun mu şeyini verecek Allah aşkına? Evet. Vermek zorunda kalabilirler. O günleri görebiliriz. Neyse, peki hükümete geçelim. Çünkü bu da bir savaş. Yani evet. Savaşa geleceğim de, yani Hopa'da bu da bir savaş. Yani doğayla savaşıyor. Tabii hiçbir şekilde kazanması mümkün değil tabii deyip herhalde öbür savaşa geçelim. Şimdi bu hükümet kurulmasıyla alakalı tabii bütün bilgiler ve haberler sende biliyorum ama artık heyecan son haddini, bu son haddinde evet. Yani bakanların şeyini bekliyoruz. Piyasa da bekliyor. Evet. Tam bir komedi tabii bu yani. Tekrar dönül yani. Artık anayasa, yani 1982 anayasasını arar haldeyiz. Herkes farkında değil mi? Evet. Ve sürekli ihlal ediliyor. İkinci partiye vermedi. Vermeme gerekçesi de biliyor. Yani Kılıçdaroğlu'na, o da sen beni sevmiyorsun diyor. Yani Beytepe'yi. Evet. Bir komedi. Görülmüş şey değil tabii ve alelacele yeniden Davutoğlu'na tabii görev veriyor. Bu bence bu tamamen şeyle alakalı. Yani bir dakika dahi iktidarın elinden gitmesine razı değil. Kılıçdaroğlu'nun bir hükümet falan kurması mümkün değildi tabii. Ama teamül gereği, yani bir değil mi, bir yapılması gereken bir şey vardı. O da herhalde 3-4 gün sonra kuramadım deyip görevi iade edecekti. O arada bir karar alır. O arada kendisini ilgilendiren bir karar alır. Yanlış bir şey olur, aman aman falan deyip el çabukluğu marifetle 1 Kasım'da seçim kararını kim açıkladı? Cumhurbaşkanı. YSK diye bir kurum var. Evet. Türkiye'de biliyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu. Siz onlardan bir şey işittiniz mi? Önce Cumhurbaşkanı açıkladı. Önce Cumhurbaşkanı. Sonra onlar açıkladı. Olacak iş değil yani. Artık Ama işte bunları kanıksamak da tabii normal değil. Yani Türkiye'de aslanlar gibi anayasa ihlali var. Yani Ağustos 2014'ten bu yana, yani Cumhurbaşkanı seçiminden bu yana. Evet, ilginç bir nokta da şey tabii, gerek Ali Bilge gerek Ahmet İnsel, şimdi sen 3 gündür bu şeyin 3. günde motamo neredeyse aynı şeyi söyleyerek harika bir şeyin altını çiziyorsunuz. Bir saniye bile boş bırakılmasın. Müthiş tabii bir korku var çünkü orada. Mesele açığa o çıkacak. Tabii. Evet. Yani bir saniye. Çünkü ne olur ne olur, bir şey olacağı yok. Yani o 3 gün içerisinde böyle bir Kılıçdaroğlu'nun bir böyle bir hesabı olsa da işte aman 17-25 Aralık dosyalarını açalım. Öyle vakit yok zaten. Evet. Yani. Ama korku dağları bekliyor. Dağları darmış. Evet. Tabii. Mesele o. Bu kadar evet. Basit. Endişe, korku, heyecan aman aman yani bir dakika dahi ve tabii paldır küldür gidiyor. Şimdi burada bu savaş meselesini tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Yani bu içeride tükenmiş rejimlerin klasik siyaset tarihinde artık klasikleşmiş bir tepkisidir bu. Savaşa başvurarak işte milliyetçi duyguları kabartmak ve bu şekilde işte içerideki kepazeliği üstünü örtmek veya başka, yani bu durumda işte tekrar seçim kazanmak, tek başına iktidar olmak falan filan, bunların hiçbirinin başarılı olmadığını görüyoruz. İki tane örnek var. Bir tanesi Kıbrıs, biliyorsunuz 1974 bu Nikos Samson darbesi, evet, arkasında junta rejimi var. Yani albaylar rejimi var 1967'de başlayan ve o dönemlerde artık tamamen tükenmiş olan Avrupa'nın da baskısıyla tamamen tükenmiş olan bu albaylar cuntasının bir desperate, yani tamamen şeyden artık bütün ümitleri kaybetmiş şekilde Kıbrıs'taki darbeye verdiği destek ve sonunda tabii yerli eksan olan bir albaylar rejimi adı 1974. Evet, hala hapiste bir kısmı. Evet, hala hapiste. Hapiste ölüyorlar onlar. Hapiste ölüyorlar. Güzel gibi değil. Diğer örnek Arjantin juntası. Yani Arjantin generalleri junta. O 1976, aşağı yukarı aynı tarihler, evet. Dönemler tabii. 76. Onun da bu çılgın kararı Malvinas adalarıyla, yani bir İngiliz sömürgesi olan Falklands, yani Malvinas adalarıyla alakalı. O da 1982'de 76 ve o da tabii hüsranla sonuçlanıyor. Thatcher donanmayı yollamıştı, biliyorsunuz. Birkaç saatte geri aldılar adaları İngilizler. Birçok orada da 83'te, yani birçok kişi de öldü tabii arada. Amiral Belgrano diye bir gemi battı. Feci şeyler de oldu tabii. Oldu. Korkunç şeyler oldu tabii. Yani bir kolonyal bir savaştı ayrıca, ondan bahsediyoruz. Evet. Ama bu arada tabii junta, yani Arjantin'deki rejim çöktü. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Yani çok benziyor bu Kürt Savaşı'nın. Ben açıkçası Suriye'de bekliyordum. Yani Suriye'de bir çılgın çıkış bekliyordum. Herhalde asker bunun mümkün olmadığını kendilerine anlattı, çizdi, verdi tabloda, kara tahtada falan. Baktılar olmayacak. Ya biz gene bir babadan kalma bildiğimiz, iyi bildiğimiz savaşa geri dönelim. Yani Kürtlerle iç savaşa. Terörle mücadele. Diye bir karar alındı herhalde. Benim şeyde bu korkunç, yani artık haber bile olmuyor. Her gün bir iki kişi ölüyor, biliyorsunuz. Evet, evet. PKK tarafından kaç kişinin öldüğü belli değil. Devamlı orayı bombalıyorlar. Sürekli bombalıyorlar çünkü orayı da, evet. Tabii, çünkü bir de şöyle bir şey var. Gelen haberlere göre muazzam yani daha önceki bombalama faaliyetinin 10 katı 20 katı falan diyorlar, yani bu işi bilenler. Dolayısıyla orada böyle bir intikam var, bir şey var ve yani tekrar en iyi bildiği, yapmasını en iyi bildiği şeye, yani yok etme, sorunu görmezden gelme, yok etme adetine rücu etmiş durumda. Yani savaşa Ama Kıbrıs ve Arjantin örneklerini de kulaklara küpe olmamış, öyle anlaşılıyor. Unutmamak gerekiyor. Çünkü bunların sonu yok. Bunların sonu hüsran. Herhalde zaten oraya doğru gidiyoruz. HDP çok sıkışmış vaziyette tabii, PKK'den, Turan Kalkan'dan gelen bu son beyanlar falan, ama evet, onu söylemedik ama şimdi bu vesileyle söyleyelim. Yani. Evet, Turan Kalkan da şimdi yeni bir seçim için halktan oy istenecektir. Peki halk sormaz mı 7 Haziran'da verdiğimiz oyların sonuçlarını ne yaptınız diye demiş ama yani bence bu HDP'nin önünü kesebilecek gibi gözükmüyor. Benim naçizane kanaatim budur. Vallahi sanmıyorum. Gene de sanmıyorum. Yani HDP o diskurundan, söyleminden vazgeçmeyecek. Tabii ki şey tehlikeli. Çünkü tabii ki yanlış. Ama herhalde buna bir yalanlama, bir farklı bir şey gelecektir gibime geliyor. Yani HDP tarafından veya başka siyasi hareketi yöneticileri tarafından. Neyse, hayır. Evet, zaten ama HDP'den gelmiş bir, bile bir yanıt. Çare olmadığı ve savaşın hiçbir siyasi kazanıma tahvil edilemeyeceğini bir kez daha hatırlatalım. Yazıklar olsun yani. Evet. Peki, evet. Bunu burada bırakırız ama çok acayip günlerden geçtiğimiz aşikar yani. Herhalde çok konuşacağız bütün bunları. Evet. Çünkü seçim 1 Kasım'da yani. Daha koskoca Eylül, Ekim 2 ay var yani. Evet. 3 gün var. Yani. Peki. Çok teşekkür ederiz. Selim Yara. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, tam araya girerken Cengiz Aktar'la konuştuğumuz şeyin de bir haberin de tamamlanmasını yapalım. Şeyde bu KCK'dan, KCK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan'dan, Güneydoğu'da öz yönetim ilan eden eş başkanlar tutuklanırken demokratik özerkliği geliştirme çağrısı diye bir şey geldi ve halkın 7 Haziran'daki gibi tekrar ve ilgiyle sandık başına gideceğimi sanılıyor demiş ve eleştirmiş şeyi, HDP'nin açıklamalarını, barış çağrılarını da. Buna karşılık da HDP parti sözcüsü ve Kars milletvekili Ayhan Bilgen'den de bir açıklama var. Ve HDP'den beklentinin fazla olduğunu farkındayız diyorlar. Yani KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan'ın PKK amasız silah bırakmalı şeklindeki Selahattin Demirtaş'ın sözlerine ilişkin olarak, HDP siyasette yeterince yaratıcı ve başarılı olamadı. Başkalarına çağrı yapıyorlar ama kendileri neyi başardılar da çağrı yapıyorlar şeklinde bir yorumu vardı Duran Kalkan'ın. O da HDP'den beklentinin fazla olduğunun farkındayız demiş. Kars milletvekili Ayhan Bilgen, HDP parti sözcüsü. HDP'nin bu anlamda toplumsal barışı inşa da kendisine yönelik beklenti ve kendi üzerine aldığı yükün farkında olduğunu düşünüyoruz. HDP bir taraftan kriminalize edilme baskısı altında, fakat biz de topluma karşı ve üzerinde yaşadığımız ülkede herkesin barış içinde bir ortama kavuşması için daha çok çalışmalıyız demiş. Ve seçimin de bu açıdan eğer güvenli bir ortamda gerçekleşirse, Türkiye toplumunun 7 Haziran'da tanıdığı krediyi yükselteceğini, HDP'ye daha büyük bir şans vereceğini de düşünüyoruz şeklinde bir açıklaması var. Yeri gelmişken bunu da ekleyeyim dedim. Ara. Açık Gazete. Good night, Irene. last Saturday night I got married. Me and my wife settled down. Now me and my wife are parted. I'm gonna take another stroll downtown. I dream good night. I dream good night. Good night, I dream. Good night, I dream. I'll see you in my dreams. Sometimes I live in the country. Sometimes I stop your gambling, stop staying out late at night. Go home to your wife and family, stay there by your fireside bright. I dream good night. Weavers'dan, The Weavers grubundan dinledik. Amerika'nın efsanevi folk grubu Good Night Irene'di. Lee Hayes grubun bas, biraz önce sesini de dinlediğiniz Lee Hayes'in ölüm yıl dönümü 1981'de 26 Ağustos'ta hayata veda etmişti. 1914 doğumluydu kendisi. Pete Seeger'ın da aralarında bulunduğu bu grupta. Özellikle Lee Hayes ırkçılık, eşitsizlik ve toplumdaki bütün şiddet gösterilerine karşı ömür boyu mücadele etmiş. Öldükten sonra da küllerinin bahçeye serpilip güzel güller yetiştirilmesini tavsiye etmiş. İlginç bir adamdı. Ona da bir günaydın dedik. Ve şimdi telefon hattımızda Mustafa Alp Dağıstanlı var. Hopa'dan. Durum nedir? Onları öğrenmek için. Merhaba Mustafa. Merhaba Ömer. Merhaba, günaydın. Günaydın. Ne var ne yok, nasıl orada durum, biraz bize özetler misin? Çok acayip bir isyan da beliriyor aslında anladığım kadarıyla. Hı-hı. Bir topluca bir tablo verir misin bize? Şimdi yani pazartesi günü, günkü kıyametten sonra ertesi gün zaten hemen hava açmıştı, bayağı günlük güneşlikti, bugün de öyle. Fakat yani hasar yeni yeni ortaya çıkıyor bir yandan da, çünkü gidilemeyen köyler vardı hala. İşte dün bir kısmına helikopterle ulaşıldı, işte mahsur kalan insanlar vardı falan. Ne bileyim, diyelim ki işte Başoba köyüne ulaşılamıyordu. Sugören köyünün üstünde yukarıda başka köyler var, oralara hala ulaşılamıyordu. Yani işte dün cenaze törenleri vardı. Ya Hopa'nın gördüğü en büyük felaket bu şimdiye kadar. Yani benim hatırladığım ve daha yaşlı insanlarla konuşunca onların anlattıkları da bu. Büyük bir şey bıraktı. Yani her taraf yıkılmış durumda. Yani dağlar akmış durumda. Evet, fotoğraflar inanılmaz yani. Tırların, koca koca tırların suların altında kaldığı gözüktüğü gibi, yani bu şeylerin, çamur deryası, heyelan, acayip yani görüntüler. Evet, evet. Şimdi ben ilk gün yağmur aşağı yukarı sabah 10 gibi, belki birazcık daha erken başlamıştı ama yani buranın, yani Hopa normallerine göre bir çok kuvvetli bir yağmur sayılmazdı o. Ya 11'e doğru asıl işte bayağı bir şiddetli bastırdı. O zaman bile yine de işte bu da çok şiddetli yağmur yağar. Yani bu İstanbul'daki şiddetli yağmurdan daha şiddetlidir ama buranın insanı da biraz alışıktır bu işe. Evet. Ben de böyle işte aşağıdan bir yol geçiyor. Kenarında bir dere var. Yani çocukluğumu da geçirdiğim deredir o. Baktım bu dere bayağı yükselmiş. Yani zaten biz işte yanlarına duvar çekilmişti. Şuydu buydu. İndim aşağıya biraz işte dolaşayım falan diye. Yani o kendi dediğim gibi sınırlamak için yaptıkları duvarları açmak üzereydi. 15 dakika sonra geçtiğimde oraları tamamen açmıştı. Yani yolla dere farkı kalmamıştı. Zaten bir takım köprüler var. O köprüler de çok alçak olduğu için işte onun altına ağaçları şunları bunları da dayadığı için o bütün boş arazi böyle akıyordu. O dere boyunca yukarılara doğru çıkmıştım. Oralarda daha vahşi akıyor tabii dere. Fakat sonra üst mahallelere gideyim dedim. Oralara geçiş yoktu. Yani yollar kapanmıştı çeşitli yerlerdeki irili ufaklı yaylanlarla. Bu benim sadece yaşadığım mahallede diyeyim. Onun yani geniş bir mahalle diye düşün. Hopa'nın doğusundaki bir mahalle. İlk yerlerden biridir yani dolaştığım yer. Şimdi buralarda tabii bu akıntılar falan çoktu. Yani batı tarafını o zaman bilmiyordum. O gün öğleden sonra bu sefer batıdaki bazı köylere falan işte gidelim dedik. Orada yani Artvin yoluna bağlanan işte meşhur, şimdi herhalde meşhur olmuş yani televizyon seyredemiyoruz da işte Sundura Deresi. O işte Artvin'e giden yolun bulunduğu vadidir. Onun o vadinin iki yamacı da yani neredeyse 10 metrede bir falan akmıştı. Yani toprak akmıştı. İşte mesela Yoldere köyünde çok büyük hasar vardı. Yani gözle görünür bir hasar vardı. İçerlerdeki köylerde de var. Fakat oralarda can kaybı bildiğim kadarıyla yok. Yok ama muazzam maddi kayıp olacak herhalde. Yani bilanço tabii, korkunç çıkacak diye düşünüyorum. Evet şimdi ben de öyle düşünüyorum. Hatta bu işte bizim Orta Ofa mahallesinde bir üç katlı bir ev çökmüştü. Üç kişi ölmüştü içinde. Dün o ev civarında yine dolanıyordum. Oradan inerken baktım bir kalabalık var. İşte devlet erkanı gelmiş. Vali ve sürekası, işte kaymakam falan filan. İşte bir koruma ordusuyla aşağıya iniyorlardı. Baktım yanımda belediye başkanım. Yürüyordu o da Nedim Cihan. Ona işte birkaç bir şey sordum. İşte nedir durum köylerde falan diye. İşte samimiyetle bildiği kadar cevap verdi. Fakat çok da fazla bir şey de bilinemiyordu. Hala çünkü gidilememiş köyler vardı. Hasar falan dedim. İşte bakacağız dedi. Tabii çok büyük bir hasar var. Fakat şu şeyleri bir atlatalım da dedi. İşte ölüler var çünkü falan. O tespit çalışmaları yapılacak dedi. Şimdi bu ya bir belediyenin altından kalkabileceği bir iş değildi aslında. Yani belediye bence hazırlıksız yakalandı. Yani burada belediye hoparlöründen bir gün önce pazar akşamı işte meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı duyuruldu. Fakat belediye ona çok yani vatandaş hazır olsun istedi ama kendisi çok hazır gibi değildi. Ama hazırlıklı olsaydı da bunların çoğu olacaktı gibi görünüyor. İşte akan dağa bir şey yapamaz. Evet. Yani doğa kendini geri alıyor yani hesabını. Evet. Şimdi şöyle bir durum var Ömer. Ben yani bu hiç bu yağış falan filan olmadan ben buranın yağışını falan da bildiğim için yani bu şiddetli yağışta burada büyük heyelanlar olabileceğini düşünüyordum. Burada da tanıdığım bazı insanlarla falan da konuşuyordum. Çünkü şimdi Hopa'da muazzam bir yani çılgınca bir yapılaşma var. Yani bu böyle anlatabileceğim gibi bir şey değil. Dediğim gibi Hopa çok dik bir şey kasabadır. Yani Doğu Karadeniz'in en dik yerleşimlerinden biridir. O demin dediğim Sundura Vadisi'nin yanında uzanan bir düzlük alanı saymazsan bir tek sahil şeridiyim. O da çok dar bir şerittir o. Orası düz. Ondan sonra evler işte Rusların eskiden yaptığı yani sahil yolu olmadan sınıra Kemalpaşa ve Sarp'a giden yol üstüne dizilmiş. Burada köy ya da neyse yerleşimler dağınık yerleşimdir. Evin etrafında bahçesi. İşte o yol hattında uzanır, dağılmıştır bunlar. Şimdi o sahil şeridi dolmuş durumda binalarda. Yani 20 bin nüfuslu bir kasabada 14 katlı, 16 katlı, şimdi bir yer bitmişti 22 katlı bir şey yapıyorlarmış. Öyle mi? Zaten dolmuş. Şimdi tıka basa dolduruyorlar orayı. Şimdi bunun yol açacağı şey şu, zaten açtı. Şimdi yukarıda sadece dereden su gelmedi. Her yerden su geldi, çamur geldi ve o çamur önce o apartman setlerini işte aşacak, onların aralarından dolaştı. Sonra işte birkaç çeşit yol var burada. İşte yok bir gidiş gelişti, bir işte ayrılmış şuydu buydu. Yani şey sahili yolla kapattıkları için otoyolla o setleri de aşacak. Oradan denize tabii ulaşamıyor. O çamur her bütün şeyde yayılmış durumda. Fakat şimdi bence daha vahim tarafı şu. Bu 14 katlı, 16 katlı, 10 katlı çirkinlik tırmanıyor. Yani yukarılara doğru tırmanıyor. Şimdi benim kaldığım, ben ablamlarda kalıyorum. Kaldığım evin böyle çaprazında yukarıya doğru bir sırtta şu anda 10 kat, 14 kat olacak diyorlar, bilmiyorum. Bir şey yapılıyor. Bu yani o bir sırt, yani daha yüksekte yapılmış birkaç bina var fakat o dedi oralar bir düz, neredeyse platform üstünde yapılıyor. Bu dediğim yer yamaç. Yani yamacı bir kısmını tıraşlayıp oraya kondurmuşlar bir bina. Felakete davetiye çıkarmak dedikleri bu olsa gerek işte. Evet, evet, kesinlikle öyle ve bunu ya zaten herkes söylüyor. Şimdi biri yapınca, bunun birine izin verilince o yamaçlar, bu şimdi 3 katlı falandan bahsediyoruz biz, 10 katlılarla da olacak. Yani bu yani hem çirkinlik falan, fakat zaten çirkinlik öldürüyor bizi bir yandan da. Yani güzel bir şey ya, özenir insan ve onu yapmaz. Şimdi şey yaptım ben dün, işte bugün yazabilirsem yazacağım. Burada Hopa'da tanıdığım, yurt dışında da çalışmış, tecrübeli bir mühendis var. Hem de Hopalı. Yani yılın yarısını da burada geçiririz. Şimdi kafama takılan ya da işte kendimce düşündüğüm şeyler vardı. Onunla bir konuşmak istedim. Dün gittim. Mesela ben burada, burası bir deprem bölgesi değil. Fakat burası heyelan bölgesi bence diye düşünüyordum. Zemin etüdü acaba ne kadar yapılıyor? Şimdi herhalde dedim o yüksek katlılar için yapılıyordur. Evet, yapılıyordur dedi. Fakat ben onların da ne kadar sağlıklı olduğunu bilemiyorum dedi. Yani böyle çok güven verici bir şekilde konuşmadım. Peki dedim, şimdi o yamaçlarda işte 3 katlı ev çöktü ya da onun gibi çökmeyen bir sürü ev var. Onlar da durum ne sence dedim. Yani bir mühendis eli, mühendis kafası değdi mi o binalara? Yani dedi tanıdıkları mühendis varsa ona sormuşlardır belki. Fakat yoksa kendileri yapmışlardır. İyi kötü kafalık düzeyinde bilirler buradakiler dedi. Yani bir mühendis dedi değmemiştir dedi. Şimdi ve bunun gibi çok sayıda ev var. O işte ne bileyim, eskiden şöyle düşün, bir aile, ailenin 4 çocuğu oluyor, her biri kendine ev yapıyor gibi işte. Yani onları o yamaçlara yapıyorlar. Evet. Şimdi o yamaçlar aktı zaten. Yani mesela o 3 katlı ev, benim ilk gün gidip işte gördüğüm, gitmek için bayağı debelenmiştik. Onun ya üst, toprak üstte bir yerden kopuyor. Evin altındaki toprağı da alıyor zaten ve takla attırmıştı. Ya yani takla atıp yola düşürmüştüm. Evet. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani böyle örnekler çoğaltılabilir. bu sanki bir şey yapılamazdı gibi bir durumu yansıtıyor. Belki öyle herkes yansıtmak istiyorlar. Bir de ya küçük ihmaller zinciri falan. Bu ihmallerle falan açıklanabilecek bir şey değil. Burada yani Hopa'da başka yerlerde de bence fakat hem felaket burada olduğu için hem de çok daha elverişli, felaketi elverişli bir yer olduğu için diyorum. Bu bilinçli olarak açgözlülükle ya Hopalıların, devletin beraber el birliğiyle yarattığı bir durum. Ve ben yani neredeyse eminim ki bu dün işte iki gün önce yaşanan felaket ileride yaşayacağımız yani yaşayacağımıza kesin gözle bakıyorum o felaketin habercisi sadece. Evet, ben de onu soracaktım asıl yani Mustafa asıl şey şimdi başlıyor zaten de bundan sonrasının düşünmek bile istemediğimiz ama neredeyse bilimsel bir kesinlikle söyleyebileceğimiz bir felakete doğru gidiş var. Evet yani şunun olması lazım çünkü Ömer yani biz hayır abi felaket istemiyoruz diyorsa Hopalılar bir şu andaki bütün imar vaziyeti neyse bunu durdurmaları gerekiyor. Yani en azından peki o sahil şeridinde ne yapıldıysa yapıldı. Artık bu yamaçlara hele böyle 10 katlı falan filan bir şey yapmayacağız kararının verilmesi gerekiyor. Ve fakat bu karar biliyoruz işte Türkiye'de yaşıyoruz. Bu karar verilemez. Yani insanlar hem para kazanmak istiyor, kimi para kazanmak istemiyor. Fakat yani işte başını yani şöyle orada 50 senelik evi var mesela. Onu onaracak gücü de olmayabiliyor. Fakat o arsa işte değer kazanmış. Onu müteahhite işte verecek. O 14 kattan işte bilmem kaç katı ona düşecek. Onu da çocukları arasında paylaştıracak falan gibi böyle durumlar da var. Bu buradaki bütün dokuyu yani hem sosyal dokuyu hem tabiat dokusunu her şeyi zaten mahvedecek. Ve zaten mahvolmuş durumda. Yani o yukarılara doğru yani oralar işte zaten güzellik oralarda kaldı. Şimdi deniz kıyısından şöyle bakınca da yukarıda yeşillikler falan o ne güzel diyorsun. Ama aşağıda hemen ulaşılabilir yerde bir güzellik falan kalmadı. Yaşanabilirdi. Yani Sefaköy'de yaşamakla Hopa'nın işte merkezinde yaşamak arasında aşağı yukarı bir fark yok. Denize bakıyorsun zaten denize giremiyorsun. Yani denize girmek için ben her gün denize gidiyorum. Bisiklette 8-10 kilometre yol yapıyorum. Evet. Ve şimdi bu nasıl bir yaşamak yani dediğimiz Sefaköy'de yaşamakla bir sahil kasabasında yaşamak arasında bir fark olmalı değil mi? Ve o plajda gittiğim plajda tabii ki Hopalı'ya yetmiyor. Yani gece 8'e kadar bile orası tıktım tıktım kalabalık. Arabadan geçilmiyor. İğne atsan o plajda yere düşmüyor. Çünkü batıya doğru işte kilometrelerce gitsen başka bir plaj yok. Böyle bir ve işte yakın zamanda Hopa'nın doğudaki beldesi Kemalpaşa'da işte bir lağımları zaten denize veriyorlar. O borulardan bir yarım mı kalmış patlamış mı ne orada koli basili alarmı vermişler. Nerelere yayıldığı ne kadar yayıldığı belli değil. Fakat millet çoluk çocuk işte yine de oralarda denize giriyor. Şimdi bütün Karadeniz'i düşün. Herkes böyle büyük arıtma tesisleri şunlar bunlar yok. Bütün kasabalar işte bir o kanalizasyonu şeye bağlamış durumda. Denize bağlamış durumda. Ya yani o Sundura Deresi'ne akıtıyorlardı mesela Hopa'da da. O Sundura Deresi'nden şeye kavuşuyor işte denize kavuşuyor. Yani şimdi o dere taşınca artık en son ne zaman verdilerse zaten bütün kanalizasyonları şunları bunları da dağıtmıştır bu işte sel. Bütün işte aklına gelebilecek her şeyi önüne katıp götürdü. Bir de böyle bir vaziyet var yani. Peki o süremizi de tamamlamak üzereyiz ama şeyi de sormak istiyorum. Yani iş yapmakla doğa bir arada olmaz demişti 3. havalimanının yapan şirketin CEO'su. Cumhuriyet Gazetesi'ne bunun böyle olamayacağını medeniyet bu demektir diye yani kapitalizmin bu halinin medeniyet olarak iş yapmak olarak geldiğini ve doğaya da karşı olacağını bunun önüne geçilemez demişti. Bunun önüne geçilebileceğini gösteren Halk mücadelesinden de son bir iki kelimeyle bahsedebilir miyiz? Nedir durum? Yani insanların... Şimdi şöyle Ömer, bu Hopa bu sosyal meselelerde bayağı işte ünlendi artık, çok ayakta bir yerdir. Evet, Metin Lokumcu'yu da hatırlıyor. Sadece aslında Hopa'da değil, bu Doğu Karadeniz. Evet. Şimdi hep belası dolayısıyla zaten millet ayaktaydı, uğraşıyordu yani işte kadını, çoluğu, çocuğu, genci, yaşlısı. Bu yeşil yol şeyi çıkınca o iyice azdırdı işte, biliyoruz. Dolayısıyla yani nasıl, şöyle anlatayım. Bu işte buranın insanı için ya da işte yeşil yolda o çamlı hemşin vadilerini falan mahvedecek diye millet ayaklanmış durumda. Yani o hemşinlilerin kendisi, yani o vadiler, yaylalar, o yaylalar olmadan hemşinliler olamazdı. Yani başka türlü anlatamıyorum. Yani yayla, evet, demek hemşinli demek yani. Evet. Şimdi sen o yaylaları tarumar edersen adamın benliğini yok etmiş oluyorsun. Yani bu başka türlü algılaması da imkan yok o insanın. Bu yüzden de buralar işte aynı şey Denizli şimdi öyle. Yani işte denize bakıyoruz yani burada. Şimdi Hopa'da denize bakabiliyorsun, giremiyorsun. Yani hem engeller var, işte taşlar, şunlar bunlar döşediler, yol döşediler. Hem lağım bilmem ne akıtıyorlar, olmayacak bir şey. Bu yani burada yetişmiş, yaşamış, büyümüş ya büyüye, yani şimdi büyümekte olan insanların bütün benlik duygusunu, benim için öyle mesela, yıkan bir şey. Dolayısıyla yani burada bir hadi ya şuna da bir karşı çıkalım, karşı duruşu yok. Burada herkes yani kişisel kendi benliğini savunmak için de... Evet, çevrecilik meselesi değil bu. Yani Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu da ciddi şekilde protesto etmişler zaten. Yani Hopa'ya çevik, evet, kuvvet yiyeceğinize arama kurtarma ekibi yığsaydınız diyorlar mesela. Evet, yani menfezlerin de kapalı olması filan, çok çarpıcı bilgiler var. Yani yükselen bir mücadele vardı ve özellikle de Hopa ve Doğu Karadeniz'de senin de dediğin gibi epey bir zamandan beri bunu zaten Açık Gazete'de de konu ediniyoruz. Bunun yükseleceğini de tahmin etmek mümkün. Felaket de daha artarak gelecek ama hareket de yükselecektir yani. Yükselecek. Şunu söyleyeyim Ömer. Son mesela çok yakın zamanda bu Arhavi'de işte Kavak'ta bir HES projesi. Kavak köyü denen artık Arhavi'nin içinde bir yer yani. Arhavi'nin içinde bir DES projesi vardı ve onu da işte o Arhavi'li bir firma yapıyordu üstelik. Burada işte ben de gidip geldiğim için işte bazı mitinglere, şunlar bunlar, orada arkadaşlarla da konuştuğum için biliyorum. Ve gördüm zaten. Hakikaten o mücadeleyi asıl sürükleyenler kadınlardı. Evet. Ya erkekler de vardı şüphesiz. Fakat yani bir ne bileyim 1000 kişilik bir mitingde mesela en az yarısı kadın. Ve bu şeyi kazandılar. Şimdi nihai olarak kazandılar. Yani o proje tamamen durdu artık. Şimdi bu bir kazanım. Ben hep bu şeyi önemsiyorum. Evet, bir taneyi kazandık. Başka mesele ama kazanılabilir olduğunu göstermek lazım. Aynen bu öyle. Bu kadar hukuksuzluğa rağmen, hükümetin bu kadar baskısına rağmen, işte oradaki o iş adamının baskısına, ya yani akla gelebilecek işte her şeye rağmen, bu mücadelenin bir tanesinin bile kazanılmış olması bence çok önemli. Şimdi bu bilinç düzeyinin yani şuraya bence evrilmesi gerekir. Şimdi bir şey yapılıyor ve ona karşı çıkıyoruzdan bir şey yapmaya, şimdi Hopa bu bakımdan önemli. Yükselen yani burada hareket, artık evet, o imar planlarının neyse onlar, yani şimdi gördüğümüz adet, bunun uygulanmaması gerekir. Fakat bunu Hopalıların yapmaması gerekir. Yoksa öleceğiz, çünkü orada ölecek. Daha evet, çok insan ölecek. Daha çok böyle şey olacak. Yani bu yağmurlar yağacak yani. Yağacak. Artarak yağacak. Onu da zaten bize fizikçiler evet, çoktan beri söylüyorlar. Mustafa Abdağız'dan çok teşekkür ederiz. Senin de oradaki bağlantın olduğu sürece dönüp tekrar konuşma fırsatımız da olabilir. Çok teşekkürler. Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, Hopalı gazeteci Mustafa Alp Dağıstanlı'yla etraflı bir değerlendirme, bizzat kendi gözlemleri içinde, başından beri içinde de bulunduğu için geçmişiyle ve geleceğiyle değerlendirme fırsatı bulduk. Böylece bu programı da bugün kapatıyoruz. Kapatırken de Velvet Underground grubundan Rock'n'Roll adlı parçayı çalalım. Maureen Ann Tucker'ın, ya da Mo Tucker diye biliniyor, grubun elemanlarından davulcusu, Velvet Underground'un kadın davulcu. Onun doğum gününü kutlamış olalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning, she puts on a New York station. You know, she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know, her life was saved by rock. Açık Gazete.